भव्य प्रवय चलेगा, भय भय प्रवये च छंदसी, क्या संख्या दिया है? देखो अष्टाध्याय में क्या छ एक होगा, छ एक तेयासी भय्य और प्रवय, भय प्रवय च छंदसी विभेति अस्मात् भी भय भी भय, यह हो गया, यह होने के बाद भी के इकार को अयादेश हो गया निपातन से भय बन गया, और वी वी गत्यर्थ गए वेत है वी धातु से वी यत होने के बाद अयादेश हो गया वेत है प्रवैया इति स्त्रियामेव निपातनम वेत है प्रवैया भय, और दूसरा है प्रवैया गर्भधारण करने योग्य प्रवैया, तो यह टाप हो गया अयादेश हो गया। धातु क्या है? वी प्रवी से यत प्रत्यय हुआ, ई को अयादेश हो गया प्रवैया स्त्रिया में प्रवेयम अन्यत्र विषय करेंगे तो गुण होगा प्रवेयम बनेगा, संदेशी के भेयम प्रवेयम ये बनेगा। हृदया उपसंख्यानम हृदय भवा, भव में यत प्रत्यय हो गया, हृदय में अ को अयादेश हो गया हृदय भवा हृदया आप जल है, तो भव्य छंद से यत हो गया हृदय के अकार को अयादेश निपातन से। प्रकृत्या अंत पादम अव्यपरे, प्रकृत्या अंत पादम अव्यपरे, पर में वकार एकार तो नहीं होगा, प्रकृति होगा अ ऋक् पाद मध्यस्थ एंग प्रकृत्या से आता, ऋक् पाद में मध्य में स्थित एंग है तो प्रकृति होगा अति परे पर में अह, तो न तो वकार यकार पर अति अ के आगे वकार अकार होगा तो नहीं लगेगा सूत्र, वकार पर यकार पर हो तो नहीं होगा। उपप्रयंतु अध्वरम, प्रयंत में ओ हो गया एंग, आगे अध्वरम है अ है तो पादिक मत अ है, यहाँ क्या होना चाहिए एंग पदांत पूरे रूप होना चाहिए, यहाँ प्रकृति व्या हुआ। सुजाते अश्व सुनुते, सुजाते अश्व में अ, अश्व सुनुते में यहाँ भी प्रकृति व्या हुआ। अंत पाद किम, अंत नहीं मध्य में है तो एता से एते अर्चंती, एते अर्चंती ये मध्य में है अंत में नहीं, तो यहाँ प्रकृति व्या नहीं हुआ, क्या हो गया पूर्व रूप। अव्यपर किम ते वदन, ते क्या के अ है आगे वकार पर आ गया, इसलिए यहाँ अंत पाद होने पर भी प्रकृति व्या नहीं हुआ। अव्याद अवद्याद अवक्रमुरव्रतायम वंत्वशुसूच, एषु व्यपरे भी अति एंगा प्रकृतिया व या पर होने पर भी अव्याद अवद्या कितने है, अवरक्षण समय अवद्यात अवद्यात पहले अव्यात अवद्यात अवक्रमु अव्रत ये सब अलग अलग में दे आगे उदाहरण में वसु भी नो अव्यात, अव्यात में वह पर कहे नो में एंग प्रकृति हो गया, पहले क्या था अव्यपरे प्रकृति अंत पादम अव्यपरे वकार एकार पर हो तो नहीं होगा, किन्नी यहाँ वकार एकार पर होने पर भी हो जाए हो गया, क्या हो गया प्रकृति अव्यात। मित्रमहो अवद्यात, अव्यात में अवधारण आश्रय में अवद्यात में क्या धातु अवरक्षण अच्छा ये अवध्य का पंचम तो बना दिया पंची भी खर्चना था अवध्य अवध्य दोष दुष्ट है अवध्यात, तो यहाँ व पर होने पर ही प्रकृति हो गया, माँ शिवासो अवक्रम, अवक्रम में वकार पर होने पर ही प्रकृति हो गया। ते नो अव्रत, अव्रत पर रहते वपर के शतधारो अयम मणि ही अव्रत का अयम अव्याद अवक्रद अवक्रम अव्रत अयम आगे अवंतु अयम पर रहते प्रकृति हो गया। ते नो अवंतु वपर के प्रकृति हो गया है। कुशिकासो अवश्यव अवश्य यहाँ अवश्य अवश्य अवश्य अवंतु का कहा अवंतु हो गया अवंतु अवश्य अवक्रम अव्रत सतधार एमण अवंतु अवश्यु अवश्यु अंत में पहले अवंतु है ना अवंतु के आगे अवश्य है ना अवंतु आ गया तेन अवंतु हाँ ठीक है अवंतु के आगे अवश्य अवश्य ठीक है अवश्य का भज अवश्य हो गया। यद्यपि बहुविचय तेनो अवंतु रथ तो स्वयं आगात ते ऋणे वीर इत्यादि प्रकृति भाव न क्रियते तथा बाहुर का समाधि बहुविचय ऋग्वेद में तेनो अवंतु यहाँ प्रकृति भाव नहीं है स्वयं आघात में प्रकृति भाव नहीं का पदांत लगाया ते ऋणे भी प्रकृति भाव नहीं किया गया तो भी बाहुलोकाद कहीं नहीं हुआ नहीं तो प्रकृति भाव होता है। प्रातिशाख्य तो वाचनिक एव अयम अर्थ प्रातिशाख्य में ऐसे शब्द कहा ऐसे तो अब कहीं प्रकृति भाव का नहीं है। यजुषि उरह यजुषि उरह उर शब्द एंगंत होगा अत पर प्रकृति आयोजसी उर से उरो अंतरिक्षम उर विस्तीर्ण है उर शब्द अतुर प्रताद पतु होकर गुण उरो बन गया आगे अंतरिक्ष तो रस प्रकृति हो गया। यजुषी पादा अभावात अनंत पादार्थम वचन पाद नहीं होने से अंतपाद होगा तो पाद अंत है ही नहीं पाद ही नहीं गद्यात्मक इसे अंतपाद नहीं होने पर भी अलग से हो गया। आपो जुषाणु वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बालेम्बिके पूर्वे आपो जुषाणु वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अम्बिके यजुषी अति प्रकृतिया अतपर हो तो आपो जुषाणु वृष्णो ऐसा प्रकृति हो यजु में आपो अस्मान मातर आपो अस्मान में प्रकृति होगा। आगे जुषाणु अग्नि राज्यस्य अग्नि राज्यस्य जुष प्रति से उनसे जुषाणु बने स्थान से जुषाणु अग्नि राज्य से वृष्णु अंशुभ्याम तो यहाँ भी प्रकृति हो गया वृष्णु अंशुभ्याम वर्षिष्ठे अधि नाके वर्षिष्ठे अधि अम्बे अम्बाले अम्बिके तीन में अस्मादेव वचनात् अम्बार्थ नद्युर ह्रस्व नहीं हुआ सूत्र में अम्बे अम्बाले अम्बिके संबोधन है तो संबोधनों से अम्बार्थ नद्युर ह्रस्व होना चाहिए ह्रस्व नहीं हुआ नहीं उनसे गुण कैसे होगा ह्रस्व से गुण नहीं हे रमे बनता है रमा का संबुद्ध एकार हुआ क्या सूत्र आप एकार से असंबुद्ध सूत्र क्या है संबुद्ध हो मृत्यु में हाँ तो ही आपका एकार हो गया तो अम्बार्थ नदी हर्ष होता है तो अम्बार्थ हो तो नहीं तो खाली रमा शब्द में है संबुद्ध हो एकार हुआ तो ह्रस्व नहीं हुआ तो अम्बे अम्बारे अम्बी के में हाँ पर में अह तो प्रकृति होगा यहाँ सूत्र में भी तो प्रकृति नहीं किया सूत्र ने तो पूरा रूप किया है तो कहाँ उदाहरण दिया अम्बे अम्बाले अम्बिके वही उदाहरण है कहीं आ गया अम्बे अम्बाले अम्बिके तो वहाँ प्रकृति हो दिया ना उदाहरण अम्बे अम्बाले अम्बिके अंग इत्यादि उच्च अंग शब्द या एंग तदादुच अकारे अकार हो अंग शब्द हो, अंग शब्द परे हो यंग एंग हो आके अंग शब्द हो, और तदादुच अकार एंग आदि में हो ऐसे अकार, और तदादुच अकार यंग पूर्व स्वति प्रकृति आयुषी पहले हो गया अंग प्राणो अंगे ये हो गया, और अंग शब्द आदि में हो अंगे अंगे प्राणे अंगे एक हो गया अंग शब्दे यंग अंग प्राणो अंगे, और तदादुच अकार अंग शब्द के आदि में अकार अंगे के आगे अंगे यहाँ तो यहाँ अंग शब्द यंग हो गया तदादुच य अकार अंग शब्द यंग हो गया तदादु अकार यंग पूर्व स्वति प्रकृतिया अंग शब्द यंग अंग शब्द यंग प्रकृतिया भवति थी बहु अंग शब्द यंग प्रकृतिया तदादु अकार च यंग पूर्व तदादु अकार च यंग पूर्व अत्रापि प्रकृति हव तो कैसे हुआ तदादु अकारे तदादु अकारे च यंग पूर्व तदादु अकारे अंग आदि में हो तो अंग का आदि अकार तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ा तदादु अकार च यंग पूर्व एंग पूर्व तस्य अंग शब्द से आदि तदादि तद्रूप अकार तो अंग के आदि अकार हो तस्मिन परे पूर्व अंग तो एंग को अच्छा हाँ पहले तो अंग शब्द पर रहते हो गया अंग शब्द या एंग अच्छा पहले तो अंग का पहले क्या था अंग प्राणो अंगे प्राणो अंग में अंगे है अंग अंग शब्द में यह एंग ये दूसरा प्राणों के अकार के लिए तदादु ये जो दिया है ना अंग इत्यादि च पहले अंग शब्द यह एंग उदाहरण कौन सा आएंगे नहीं प्राणो नहीं अंग में जो एकार है अंग में एकार को प्रकृति हुआ पर में अकार है और तदादु च अकार है अंग शब्द का आकार रहते कौन आकार है प्राणों के आगे अंगे में जाओ वो अ को प्रकृति हुआ पूर्व या एंग पूर्व पूर्व में एंग है सो अति प्रकृतिया तो प्राणो अंगे ये प्रकृति भाव होने के लिए उदाहरण कौन हुआ तदादु च अकारे तदादु अकारे एंग शब्द के अंग शब्द के आदि अकार रहते अंग शब्द के आदि अकार रहते प्राणों को प्रकृति हुआ यह एंग पूर्व स्वति प्रकृतिया तो अंग शब्द के अकार हो और अंग शब्द पर अंग शब्द के एकार अंग शब्द या एंग कहने से दोनों अंगे अंगे दोनों एकार के लिए अंग शब्द या एंग एक हो गया जिसमें दोनों अंगे अंगे की प्रकृतिया हो गया और तदादुच अकार अंग शब्द का आदि अकार होते जो एंगे प्राण हो उसका प्रकृतिया हुआ अनुदाते च कुद परे कुध परे क्या पाठ है कुध परे कबर का धकार परे अनुदात्यति परे एंग प्रकृति आयुषी कबर का कुध कबर का धकार परे जो अनुदात हो अनुदात हो पर में कबर का धकार हो तो ये प्रकृति हो जाएगा अयम सो अग्नि ही अग्नि में अ है वो अनुदात है आदि उदात अंत उदात है अनुदात होता है चिन्ह दिया है इसलिए यहाँ प्रकृति हुआ अयं सो अध्वर यहाँ भी कुध अग्नि में तो कबर का अध्वर में दर में अनुदात किम अधो अग्रे रुद्र अधो अग्रे जो अग्र शब्द है यहाँ आद्युदात दिया है टीका में रिजेंद्र इत्यादि ने श्रुत निपात अध्वर कहाँ दिया अंगेर नील निपल अग्नि कहाँ मूल में दिया क्या हाँ मूल में दिया अग्र शब्द आद्युदात आद्युदात से क्या हुआ अग्र में अनुदात नहीं है अनुदात नहीं से प्रकृति आव नहीं हुआ क्योंकि अनुदात पर जाइए कुध पर किम सोयम अग्निमतः सो अयम ये है सो अयम अनुदाते है किंतु परमे क वर्ग ध नहीं होने से यहाँ प्रकृति नहीं हुआ। अवपथासी च अवपथास शब्द का सप्तंत अवपथासी अनुदाते अकारादु अवपथा शब्द यजि से अंग प्रकृतिया अनुदात अकार आदि में हो ऐसा अवपथा शब्द हो तो एंग प्रकृतिया हो। त्रिरुद्रेभ्यो अवपथा ये अवपथा में अ हे अनुदात अकार हो गया प्रकृति हो। वापे स्थासी लंगित अवपथा कैसे डुअप बीज संतान है थास का लंग लकार में अटागम हुआ एक सूत्र तिंग अतिंग अतिंग अंत से पर तिंग होता है उन अनुदात तो अनुदात हो जाने से ये अनुदात है तो प्रकृति हुआ। अनुदात किम यद रुद्रेभ्य अवपथा यद रुद्रेभ्य अवपथा में यद शब्द आया यद शब्द होने से निपात यद यदि हंत चेत कुबे इतना एक सूत्र है निघात का निषेध करता है छः से एक पृष्ठा में देखो छः से एक में आएगा निपात यद यदि हंत चेत कुबी निर्चेत ऐसा आता है यद यदि हंत कुबी निर्चेत चण कचित यत्र उत्तम इससे अनुदात का निषेध हो गया। यद रुद्रेभ्य अवपथा में यहाँ अवपथा शब्द होने पर भी प्रकृति नहीं हुआ। आंगु अनुनासिक छंदसी पहला आया था अभ्रंग आप संधि प्रकरण शायद आया था आया है आंगु अनुनासिक छंदसी का उदाहरण अभ्र आप है आंगु अचि पर अनुनासिक सच प्रकृतिया अभ्र आ में आंग है आगे अप है और पर रहते वो आंग को अनुनासिक हो गया आंग आंग में आ है इस सूत्र से अनुनासिक हो गया और प्रकृति हवा गभीर आंग उग्र पुत्रे उग्रा पुत्रा से स उग्रपुत्र सा उग्रपुत्रा उग्रपुत्रे ईशा अक्षादीनां संदसि प्रकृति भाव वक्तव्य हो। ईशा अक्षादीनां छंदसि प्रकृति भाव वक्तव्य हो। ईशा अक्ष ईशा अक्षो में प्रकृति ईशा अक्ष में हिरण्य और आदि से ज्या यम प्रकृति हुआ गुण नहीं हुआ। पूषा अविष्टु में नहीं दीर्घ हुआ। श्यस छंदसि बहुलम श्य जो होता है त्यद शब्द का शैत्यस्य सोर लोप सद हलिप एत सुलोप कर आता है तो त्यद शब्द का भी जो श्य बनता है सु का लोप होगा हल परे ए सस्य भानु श्य का क्या अर्थ होगा वह श्य क्या था वह क्या अच्छा संस्कृत में क्या नहीं श्य शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होगा स तो तद शब्द का जो होता त्यद का भी अर्थ तो स श्य का था स स भानु व ह्रस्वा चंद्रोत्तर पदे मंत्रे ह्रस्व से पर चंद्र सद उत्तर पद हो ये सूट आगम करता है हरिश्चंद्र बनेगा सूट आगम से तो मंत्री हरिश्चंद्र मरुद्गुण रसी में ह्रस्व चंद्र पर है तो सूट हो गया सत्व हरिश्चंद्र बन गया। सुचंद्र दसम सुचंद्र में भी हो गया सूट हो गया। पितरा मातरा च छंदसी द्वंद्व में निपात नहीं किया पितरा मातरा वहाँ माता पितरु बनता है आनंग ऋतु द्वंद से होता है आगे माता पितरु क्योंकि यहाँ पितरा मात्रा में क्या निपात नहीं किया आरंग आरंग कहीं दिया है आरंग हाँ आरंग हुआ कहाँ है हाँ पूर्वदश नहीं पूर्व पदस्य प पूर्व पदस्य आरंग आदेश निपतित पूर्व पद में पितरा में आरंग हो गया आरंग पितरा हो गया और उत्तर पद से तो सुपाम सुलुक इत्यादि से विभक्ति का आकार आदेश हो गया औ को आ हो गया गुण हो गया ऋतुंग सर्वनाथ गुण हो गया आ हो गया पितरा मातरा कहाँ के रूप है औ औ ये पितरा मातरा में रा में आ कहाँ से आया औ को हो गया आ औ को आ हो गया और गुण किसी तरफ हुआ ऋतुंग सर्वनाथ गुण हो गया और पहले पितृ में किसको हुआ क्या हुआ रिक्वारांग पितारा मातरा चाद विपरीतम अपी मातरा पितरा नुचि दिशो पितरा मातरा च तो मातरा पितरा नुचि दिशो ये भी हो जाता है समान से छंद से अमूर्ध प्रवृत्त्युदर केशु समान को स्वाद समान से स्वस्याद मूर्धादि अमूर्ध प्रवृत्ति अमूर्धादि भिन्न उत्तर पदे समान क्या यहाँ प्रथम पर आया है समान को स्वादेश होगा समान गर्भ हो सगर्भ तत्र भव सगर्भ्य आगे क्या दिया सगर्भ संयुक्त सनुताद यत यत लिखा है ना यन होता है कहीं कहीं यत पाठ है यहाँ भी यत कर दिया पहले यन होता है इत यन प्रत्यय अमूर्ध इत्यादि समान मूर्धा तो यहाँ हो गया यन हो गया समान को स हो गया सगर्भ्य समान मूर्धा समान प्रभुत समान उदर्क से क्या था यन आया था ना तो ही कहते हैं क्या कहा यत जो लिखा है यन चाहिए सगर्भ सहित संता यत जो यन यत कहीं पाठ भी भेद है किंतु यन है तो यहाँ मूर्ध प्रवृत्ति कुछ शब्द हो तो नहीं उदर्क आदि तो नहीं होगा समान मूर्धा समान प्रभुत्व है समान उदर्क में मूर्धा प्रभुति उदर्क शब्द होने से समान को सहन नहीं हुआ ये छंद से स्त्रियां बहुलम विश्व देव और अद्रि आदेश अद्रि आदेश हो जाएगा स्त्रीलिंग में विश्व से अद्रि हो गया बहुलम जब अभी नहीं हुआ तो विश्वाची में अद्रि आदेश नहीं होगा विश्वदेव और देवद्रोचि में यहाँ देव है अद्रिदेश देवद्री देवद्री प्रिय अंश अंश है देवद्री चिंग नयत देवयंत कद्रिचि में हो गया कद्रिचि में कैसे हो गया बहुल ग्रहण से टीका में दिया है देवद्रिचि विश्वम अंचती देवानंचती क्वीन उगित संगीप हो गया अचैत अकारलोप च हो गया किसमें विश्वाची में विश्व अंचे विश्वाची बन गया किंतु यहाँ विश्व अद्रादेश नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ बाहुलकार टीका में दे दिया क्वचित भवती कद्रिचि में यहाँ सूत्र में नहीं आया कुसित अंचति कद्रिचि बन गया किम शब्द से टी कद्रि हो गया कद्रि बन जाएगा अंगीप होगा कद्रि और अच से लोप हो जाएगा चौ से दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा कु दीर्घ कहाँ हुआ कद्री में ई को अच्छा से लोप हो गया चौ से दीर्घ कद्रीची बन गया किम को तो कद्रीची सधमादस्थयो छंदसी सध और माद तयो सहस्य सदादेश सध सहस्य सदादेश स्यात मादस्थयो हो माद पर हो और सद स्थ पर हो पर में क्या चाहिए माद और स्थ सप्तमी तो मादस्थयो सहस्य सदादेश स्यात मादे स्थेच इंद्रत्वास्मिन सध मादे माद सद हो तो सह को सदादेश हो गया सोम सदस्थम सदस्थ में यहाँ स्थ पर में स्थ पर हो तो सह को सद हो गया सदमादि सह माद्यंत देवा ऐसे सद सदमादो यज्ञ है टीका में दिया मदोनुपसर्गे अपि प्राप्ते अजभ्याम श्रीकलनी तद बाध कर ल्यूट हल से गय हो गया माद बन गया। सूत्र महादित्य अकार उच्चारण माद माद माद में अकार उच्चारण में मतलब हलंत है माद हलंत कैसे होगा गय करें तो माद तो अकार है मादित्य अकार तेना मा अच्छा अकार उच्चारण से क्या कोई प्रत्यय करें तो भी लग जाएगा अदंत मानेंगे तो माद अदंत होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अब अकार उच्चारण की रखने क्या होगा माद तो माद कुप होने पर ही तेना माद है तो कुपी कुंत से माद हो जाएगा तथा ही होती त्वा आ त्वा बृहंतो हरयो युज्वान आगे सध मादो बहंतु सध मादो यहाँ अकारांत नहीं अनंत कुप अंत हो जाएगा। सदस्थ में सह तिष्ठति थी सदस्थ स्थाधत्व से आत्मनिभूत कहो कर स्थ बन जाए आत्म पीठ जाओ करके असह को क्या आदेश हो गया सध सदस्थ आगे पथि च छंदसी पथि शब्दे उत्तर पदे को कवा का आदेश को किम कह कब आदेश को कवम का कह कव और का को हो कहा गया पति शब्द उत्तर पदे को हो कवम का आदेश कुओ तो कुपत अच्छा विकल्प से कुपत है कुस्थित पंथा कुपत है कु और कव हो तो कव पथ का आदेश का पथ तो ये विकल्प है पथि च छंदसी पथि पथि शब्द उत्तर में को हो कवम का आदेश कवपथ का पथ कुपथ तो हो तो दिया नहीं तो विकल्प नहीं तो बाहुलोक होगा कुह को नित्य होगा तो कुपथ नहीं बनेगा कुसित पंथा कुपथ भी बना तो एक पक्ष में कवादेश का आदेश अन्य पक्ष कु रहा वहाँ क्या सूत्र है ये सूत्र संख्या अष्टाध्याय निकालो इसके पहले सूत्र ये कितने षष्ठ अध्याय क्या अध्याय लिखा एक तीन छः तीन एक साठ कवंच उसने आगे उसके पहले हाँ विभाषा वही अनुभूति तो ये विभाषा अनुसार विभाषा की अनुभूति का आगे है हाँ ठीक है तो विभाषा की अनुभूति होने से कु को कव और का हो गया साढ़े साढ़वा साढ़े तीन निगमे साढ़े साढ़वा साढ़ा सह सहे क्त्वा प्रत्यय आद्यम द्वयम क्त्वा प्रत्यय होने से साढ़े साढ़वा दो बन जाएगा सह धातु से क्त्वा प्रत्यय क्या सह से क्त्वा करने सोढ़वा होना चाहिए साढ़े क्या और साढ़वा भी हो गया तृतीयम आद्यम क्त्वा प्रत्यय आद्यम द्वयम त्रीन तृतीयम त्रीन प्रत्यय बनेगा साढ़ा सह से त्रीन हो गया त्रीन उनसे सह से होढ जस तो ढोठ लोप तो साढ़ी साढ़ा हुआ प्रथमांत और सह से त्वा करने पर सोढ़ होना चाहिए सही वर्द किंतु यहाँ निपातन कर दिया साढ़ साढ़े एत त्रय निपातन दे क्त्वा प्रत्यय पक्षे क्त्वा प्रत्यय को ध्येय आदेश कर दिया क्त्वा को ध्येय सह ध्येय करने पर आगे सह हो जाएगा ध्येय होढ़ स्तुत्व डोडेलो डल दीर्घ हो गया क्या बन गया साढ़ेय निपात नहीं केवल क्या क्त्वा प्रत्यय को ध्येय और दूसरे साढ़ करने के लिए क्त्वा प्रत्यय को क्त्वा नहीं कुछ नहीं क्त्वा है साढ़ बन जाएगा साढ़ में तो त्वा को निपाता नहीं त्वा साढ़ और साढ़ा करने के तीन प्रत्ययों से वो बन जाएगा केवल हाँ साढ़ा बन जाएगा यहाँ निपातन क्या किया अंतोदातम स्यात तृतीयम त्रिज करेंगे तो अंतोदात होगा किंतु यहाँ त्रिन किया है त्रिज करें तो अंतोदात होगा त्रिन करेंगे तो इन इत्यादि नित्यम आदि उदात हो जाएगा इतने हाँ आकार भी निपातन में आ जाएगा कहीं सही वह रोद अवर्ण से होता है सब पक्ष में अच्छा तो सही विरोध अवर्ण से कहाँ लगता है तो वहाँ ढोढ़े ढल पे प्राप्त नहीं तो बात कर क्या तो यहाँ भी इसे प्राप्त है ना यहाँ भी ढोढ़े ढल पे पुरुष दिगण बात करे सही विरोध अवर्ण से होना चाहिए तो वो कान होना चाहिए किंतु हाँ आज तो दिया नहीं तो ढाल पीते दीर्घ कर दिया ढाल पी तो प्राप्त उसको सही विरोध प्राप्त है किंतु ये निपातन से हो गया। हाँ अभी इतने कहाँ तक हुआ अच्छा ये इसमें थोड़ा बाकी रहा मरुद भी रुग्र पृतनाशु षाढ़ में ढकुल हो गया अचर मध्यस्थस्य ढस्य ढस्य ढश्च प्रातिशाके भीत आई द्वयोश्च अस्य सरोवर मध्य में तो संपद्यते ढकार लकार ढकारताम एति सैव चस्य ढकार सन उष्मना संप्रयुत ढाढ़वा ये क्या बने साढ़वा साढ़वा साढ़वा हाँ साढ़वा ढकार ढकार ढकार हो जाएगा ओम।